Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Kolejnych 5 osób zmarło z wychłodzenia organizmu. Służby wciąż apelują o czujność. Mróz trzyma. Komisja Knesetu wzywa Warszawę do cofnięcia nowelizacji ustawy o IPN. Polsko-izraelskie rozmowy prawdopodobne w najbliższym czasie. Unijni politycy apelują do słowackich władz o wyjaśnienie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Minus 23 stopnie w Lesku, minus 19 w Zakopanem, minus 18 w Łodzi, minus 17 w Białymstoku, Rzeszowie i Bydgoszczy, minus 15 w Poznaniu, minus 14 w Warszawie i Kielcach, minus 13 w Krakowie i Jeleniej Górze. To była kolejna bardzo zimna noc, ostrzegało przed nią IMGW, które wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obowiązują one teraz na terenie niemal całego kraju, z wyjątkiem północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Minionej doby z wychłodzenia organizmu zmarło 5 osób. Liczba śmiertelnych ofiar zimna wzrosła więc do 53. Służby wciąż ponawiają apel o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, nie tylko bezdomnych. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli wiemy o osobach starszych, chorych, które no nie mogą sobie same poradzić, może będą potrzebowały pomocy, warto o takich osobach powiadomić służby. Telefon pod numer 997 lub 112 może komuś uratować życie. Właśnie z powodu mrozu w Belgii wydano nakaz doprowadzania bezdomnych do schronisk. Ma obowiązywać do 8 marca włącznie. Mróz też sięga tam kilkunastu stopni. We Włoszech, a dokładnie w rejonie Rzymu, atak zimy spowodował paraliż w ruchu kolejowym. Pociągi mają wielogodzinne opóźnienia. Wiele połączeń odwołano. Z powodu gołoledzi ograniczono też kursowanie autobusów. Władze apelują do mieszkańców stolicy Italii, by ograniczyli poruszanie się po mieście. Jedna z komisji izraelskiego Knesetu wezwała polskie władze do cofnięcia nowelizacji ustawy o IPN, pisze o tym dziennik Jerusalem Post na stronie internetowej. Obecny na obradach ambasador Rzeczypospolitej Jacek Chodorowicz zapewnił, że Warszawa jest gotowa na rozmowy z Izraelem. Według relacji dziennika w czasie dyskusji w komisji członkini Knesetu Ksenia Swietłowa spytała Chodorowicza, czy może on zapewnić, że ocalali z Holokaustu nie będą ścigani na mocy nowej ustawy. Ambasador odparł, że prokuratura nie będzie nikogo ścigała, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się na temat nowelizacji. A o przygotowaniach do spotkania zespołu ekspertów ze stroną izraelską informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nie wykluczamy, że do takiego spotkania dojdzie. Są takie starania. Nie potrafimy wskazać terminu, ponieważ on jeszcze nie został ustalony. Ale rzeczniczka mówi o najbliższym czasie. Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata zaapelowali wczoraj o pojednanie i dialog wobec nieporozumień związanych ze zmianą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Swój apel złożyli w Sejmie, skierowali go także do przewodniczącego Knesetu oraz rządów Izraela i Polski. Spotkał się z nimi premier Mateusz Morawiecki. Prezes Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Anna Stupnicka-Bando w odczytanym apelu podkreśliła, że Polacy i Żydzi powinni dążyć do porozumienia. Przypomniała realia II wojny światowej w okupowanej Polsce. Groziła kara śmierci za jakąkolwiek pomoc naszym żydowskim współobywatelom. Wielu podjęło wyzwanie niesienia pomocy. Setki Polaków ten czyn solidarności przepłaciło życiem, dając świadectwo najwyższej ofiary w imię miłości bliźniego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że także w jego rodzinie były osoby, które uratowały Żydów. Dziękował Sprawiedliwym także za apel. Również za tą wyciągniętą rękę do poszukiwania zgody, kompromisu w tym trudnym czasie, kiedy państwo polskie walczy o prawdę. Prosimy wszystkich o empatię i rozwagę, o wrażliwość przy tworzeniu prawa i odpowiedzialną medialną narrację, a także uczciwe, niezależne badania historyków, napisano w apelu Sprawiedliwych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o IPN, którą krytykują m.in. Izrael, Ukraina i amerykański Departament Stanu, przewiduje 3 lata więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Prezydent podpisał ją i skierował do Trybunału Konstytucyjnego, który ma sprawdzić, czy nowela nie narusza wolności słowa. W życie wchodzi 1 marca. Unijni politycy zaapelowali do władz Słowacji o wyjaśnienie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Pisał on m.in. o oszustwach podatkowych na szczytach władzy. Beata Płomecka. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wezwał rząd w Bratysławie do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia, jeśli trzeba będzie, z międzynarodowym wsparciem. Antonio Tajani we wpisie na jednym z portali społecznościowych podkreślił, że podobnie jak w przypadku zabójstwa maltańskiej dziennikarki, Parlament Europejski będzie domagać się wyjaśnień. Także wiceszef komisji Frans Timmermans napisał, że sprawa musi być wyjaśniona, a przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker podczas wizyty w Belgradzie powiedział, że na zabijanie i zastraszanie dziennikarzy nie ma miejsca i przyzwolenia w Europie i w demokracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kałucki. A na początek fatalna wiadomość dla kibiców Paris Saint-Germain. Neymar na pewno nie zagra w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Brazylijczyk podczas ligowego spotkania z Marsylią zwichnął staw skokowy i ma pęknięty mały palec. Zdaniem lekarzy Neymar będzie pauzował co najmniej przez 2 tygodnie, a przypomnę, że mecz z PSG z Realem dokładnie za tydzień. Oby dziś żadna kontuzja nie przytrafiła się naszym ligowcom. Lotto Ekstraklasa przyspiesza. Dziś 25. kolejka. Lechia Gdańsk zagra z Brugbet Termaliką Nieciecza. Wisła Płock podejmie Krakowie. Sandecja Nowy Sącz zmierzy się z Zagłębiem Lubin. A w najciekawszym meczu Legia Warszawa skonfrontuje się z Jagiellonią Białystok. Lider zagra na boisku wicelidera. Mistrz podejmie wicemistrza. Zdaniem trenera Jagiellonii Ireneusza Mamrota na takie spotkania nikogo nie trzeba dodatkowo mobilizować. Dodatkowym smaczkiem jest to, że obie drużyny mają tyle samo punktów. Ale ja uważam, że dzięki temu, że start do rundy był punktowo bardzo dobry, to jedziemy bez żadnej presji, chcemy wygrać, ale nie ma czegoś takiego, żeby jakiś tam był paraliż. Ja zawsze powtarzam zawodnikom i to samo mnie dotyczy. Po to się trenuje ciężko, wiele lat pracuję, żeby takie mecze grać. A początek tego meczu o 20:30. Informacja dla kibiców, aby się ciepło ubrali. Teraz koszykówka i porażka reprezentacji Polski w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni przegrali z Węgrami 57-64. Kolejny mecz z udziałem naszych zawodników odbędzie się w czerwcu. I na koniec wróćmy jeszcze do futbolu, bo wszystko wskazuje na to, że Gianluigi Buffon zagra jeszcze dla reprezentacji Włoch. Legendarny bramkarz płakał po przegranych barażach ze Szwedami, którego stawką był udział w Mistrzostwach Świata. Tymczasowy selekcjoner Italii Luigi Di Baggio uważa, że Buffon nie zasłużył na takie pożegnanie z kadrą. Gigiego między słupkami najprawdopodobniej zobaczymy podczas marcowych meczów z Argentyną i Anglią. Do wszystkich kibiców mówimy, jeśli wybierają się dziś na mecz, jutro także. Proszę się naprawdę ciepło ubrać, bo Polska w mroźnym, arktycznym powietrzu. Dziś pochmurno, śnieg popada zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. Na wybrzeżu przybędzie nawet 8 cm śniegu. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany na wschodzie i północy porywisty, lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 10 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, minus 8 w Łodzi i Częstochowie, minus 6 w Opolu i we Wrocławiu, minus 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Może i do piłkarzy zaapelujemy, żeby jakiś szalik wziąć jednak. Czapeczka. I czapeczkę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 w wyprzedażowej cenie 2499 zł, zaoszczędzisz 400 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Już od teraz w Lidlu. Tydzień włoski, a w nim pomidory rustika lub sos pomidorowy z bazylią. Jedynie 3,49 za 720 ml. A polska wieprzowina, schab bez kości XXL marki Rzeźnik. 33% taniej. Tylko 9,95 za kilogram. W Lidlu. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon. Butamiratu cytrynia 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. właśnie ktoś Cię wyprzedził. Nowym Peugeot 208. Zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50. Staramy się nie oceniać niczyich decyzji. Mówiliśmy tylko po 6:00 o grupie składającej się z osób o mocnym charakterze, wybitne osobowości, ale indywidualiści. Mnie ciekawi, jak wyglądały rozmowy między uczestnikami wyprawy przed wyprawą. Czy Denis jakby oświadczył, że słuchajcie, mnie interesuje wejście tylko do końca lutego i będę robił wszystko, żeby do tego końca lutego tam dojść, bo to jakby zmienia całą sytuację i ocenę. Po drugie, Polacy niestety mają to do siebie, że oceniają zero-jedynkowo. Kilka tygodni temu, kiedy poszli z Adamem Bieleckim po Rewol, to zostali jakby w ocenach bohaterami narodowymi, a teraz niestety na Denisie się wiesza psy. A po trzecie, to perspektywa K2 z fotela z pilotem i z kawą no jest zupełnie inna niż to, co tam się dzieje na miejscu. Podobny list od pana Tomasza po akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Pan Róbko był przez wszystkich określany mianem bohatera. Dziś ów bohater jest B, bo wycofał się z udziału w wyprawie. Życzę wszystkim równowagi i zrozumienia, napisał pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek, przedstawię pana już teraz, bo potem od razu przejdziemy do pytania, bo jest długie. Dobrze. Dobrze? Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Kamila dziś. Takie urywki z pytania trochę panu przedstawię. Chodzi o to, że wraz ze wzrostem wysokości jest coraz mniej tlenu. Powietrze jest rzadsze. No i teraz pytanie o samoloty, które latają wysoko, ale o tym już kiedyś rozmawialiśmy. Ale pan Kamil próbuje dopytać o same silniki. Dlaczego samoloty nie mogą polecieć wyżej, bo tam jest mniej tlenu. Być może silniki spalinowe nie miałyby tego tlenu jak do spalania. Pracować, właśnie. No tak, rzeczywiście po to, żeby silnik spalinowy, jak sama nazwa wskazuje, pracuje, jest potrzebna reakcja spalania, a do reakcji spalania jest potrzebny tlen. O, bardzo ładnie pan sobie zadał pytanie. Chociaż oczywiście są silniki, które, i takimi silnikami są silniki rakietowe, które mogą działać na przykład w próżni, które tenże tlen wiozą z sobą. I kto wtedy, swoje nosi, ten się nie prosi. Ten się nie prosi. I wtedy one nie potrzebują tlenu z zewnątrz, żeby działać. Natomiast te silniki, z którymi my mamy do czynienia albo w samochodach, albo w samolotach, tego tlenu potrzebują. I rzeczywiście to jest trochę tak, że konstrukcja silnika jest, musi być dostosowana do warunków, w jakich on ma pracować. To jest truizm. Są samoloty, które mogą latać dużo, dużo wyżej niż te 10 tysięcy metrów. Na tym pułapie z grubsza latają nasze samoloty pasażerskie. Natomiast wtedy ta konstrukcja silnika musi być troszeczkę inna. Nie chcę za bardzo wchodzić w kwestię silnika, natomiast chcę powiedzieć o tym tlenie. Czytając pytanie, powiedziałeś, im wyżej, tym tlenu jest mniej. Prawda jest taka, że tlenu, niezależnie od wysokości, zawsze jest 21%, azotu jest zawsze 78%. Czyli to nie jest tak, że tlenu procentowo jest gdzieś mniej albo więcej. Procentowo jest go zawsze tyle samo, tylko ilościowo jest go mniej. Innymi słowy, powietrza jest mniej całego. Tam jest rzadsze powietrze, ale w tym powietrzu stosunek tlenu do azotu albo procentowo ilość tego tlenu jest wszędzie taka sama. Nieważne, czy przy samym poziomie morza, czy bardzo, bardzo wysoko. Innymi słowy, tak jak normalnie nad poziomem morza, jeden wdech i wydech daje nam wystarczająco dużo tlenu na powiedzmy kilkanaście sekund. Tak, gdybyśmy teraz wzięli to rzadkie powietrze z jakiejś tam wysokości i zrobili dokładnie taki sam wdech i wydech, to mielibyśmy tego tlenu za mało. Nie dlatego, że tam jest procentowo mało tlenu, tylko dlatego, że tam jest w ogóle mało powietrza. Zresztą ten temat bardzo się mocno wiąże w sumie tragicznymi wydarzeniami sprzed kilku tygodni, bo to jest troszeczkę tak, że nam niedobór tlenu zaczyna doskwierać już powyżej 2500 metrów. Niektóre osoby są bardziej wrażliwe, inne mniej, natomiast generalnie nasz organizm już zaczyna mocno odczuwać, że tego tlenu wdychamy za mało, że jest go za mało, żeby zasilić cały organizm. Doświadczeni ratownicy twierdzą, że nie da się przetrwać powyżej 5000 metrów. Jeżeli ktoś nie jest zaklimatyzowany, że nie da się może nie tyle przetrwać, tylko jeżeli tam funkcjonujemy czas jakiś, to zmiany, jakie zachodzą w naszym organizmie, są po prostu nieodwracalne. Powyżej tej wysokości atmosfera jest, powyżej tych 5 jest dwukrotnie rzadsza, czyli jednym wdechem, wydechem dostajemy połowę tej ilości tlenu, którą byśmy dostawali nad poziomem morza. I do tego oczywiście dochodzą przeróżne skutki, takie jak chociażby bóle głowy, mięśni, wymioty, bezsenność, no i te powiedzmy w tej takiej warstwie bardziej psychicznej, czyli apatia, halucynacje i tak dalej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich mur, nadziei flara na szkle. tytus uzyskiwał rozrzedzone powietrze, oddychając jedną dziurką od nosa, napisał pan Radzio. A, ale to tytus. Projekt Tata. Krystian Lanke. Dzień dobry po raz kolejny. Mróz daje się we znaki. Słyszę rekordowe temperatury, jakie państwo przysyłają w poranku. A w czasie mrozu na oddziaływanie tegoż narażona jest szczególnie nasza skóra. Ktoś pomyśli, to jest temat nie dla taty, a ja powiem hola hola. To, czego dowiedziałem się podczas rozmowy z tatą Kubą, który razem z żoną Marysią od 6 lat prowadzi bloga, czy blog, lepiej powiedzieć, zatytułowany Oczekując, to wszystko otworzyło mi oczy na spory problem. Kuba jest zaangażowanym tatą, świetnym facetem, z którym nawet rozmowa kremie na mróz jest tak ciekawa, jakbyśmy gadali o motocyklach. Choć szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy Kuba jeździ na motocyklu. Więc tak sobie po męsku porozmawialiśmy i dziś widzę, że na przykład w przypadku mojej córki pokpiłem sprawę. Zimą Alicja ma ręce spierzchnięte, także szczypią, a czasem wyglądają naprawdę strasznie. I oczywiście, że krem nam towarzyszy, ale atopowa skóra, jak mówi Kuba, to problem, który dotyka co piątego mieszkańca Ziemi. Wie co mówi, bo sam musi o skórę dbać bardziej niż inni. Wiele osób też tego nie wie. Póki co objawiają się w tak małym zakresie, że to traktują jako, o, gdzieś tam przelotna szorstkość czy coś, bo mróz. A to właśnie już jest jakaś tam niewydolność skóry atopowej, którą trzeba zacząć wspomagać kosmetykiem. I właśnie mi to wyszło jeszcze jak Maria była w ciąży i właśnie wtedy się dowiedzieliśmy, że to mam. No i też od razu lekarz powiedział, kurczę, jak pan to ma, to istnieje ryzyko, że dziecko będzie miało. Dlatego to jest szczególne baczenie na skórę dziecka od godziny porodu. Naturalną barierę ochronną stanowi maść płodowa, czyli zadbać o to, żeby w szpitalu nie było dziecko kąpane od razu, nawet dobę, niech poleży niewykąpane dziecko albo delikatnie przemyte wodą, ale bez żadnej chemii i bez dokładnego mycia. Wiadomo, że trzeba, nie można zwariować w drugą stronę i trzeba też nie doprowadzić do zaniedbania higienicznego dziecka, ale to nie jest moje tutaj o taty Kuby zdanie, tylko tak mówią najlepsze położne. Codzienna kąpiel niemowlaka to też czas poświęcony skórze, choć przy okazji można obalić kilka ogólnych prawd, którymi karmieni są rodzice. Zawsze się mówiło, że ta temperatura te 37 stopni, żeby to sprawdzać łokciem. I to też nie do końca prawda, bo oczywiście jak w całym rodzicielstwie nie ma sprawdzonych recept. 2 czy 3 dni, kiedy kąpałem małą Gabi w tej temperaturze łokciowej, to strasznie płakałam. Mówię, coś trzeba zmienić. I po prostu zacząłem robić ciut cieplejszą wodę i się okazało, że dziecko jest całe szczęśliwe, zanurzone po prawie same uszy i okej. Ale aspekt tej skóry atopowej. Zarówno domowe metody są. Kiedy skóra jest bardziej podrażniona, to kąpanie w krochmalu, babcine sprawdzone sposoby, bardzo dobrze działa. Kiedy już mamy stan zapalny, kąpanie w fiolecie, nawet stosowanie fiolet miejscowo. Ale też dobrodziejstwem są już dzisiaj kosmetyki. No kiedyś tego nie było, tak? Kiedyś była zasypka i oliwka. No i to jest zabójstwo dla skóry atopowej. Nie oddycha ta skóra, nie ma żadnej ochrony praktycznie. Plus jeszcze powoduje podrażnienia i obtarcia. No a dzisiaj mamy kosmetyki, czy to balsam, czy właśnie do kąpieli, które się nie pieni, nie pachnie. Ale to już jest kwestia quasi medyczna i warto też indywidualnie tego podchodzić, więc tutaj nie będę gotowych rad dawał. Ale przede wszystkim trzeba mieć ogromne baczenie. O tym, jak zadbać o skórę, Kuba pisał niedawno na blogu Oczekując, po to, by podzielić się własnymi doświadczeniami z innymi rodzicami. Skóra atopowa jest powiązana z alergicznym nieżytem nosa. I bardzo często alergiczny nieżyt nosa objawia się pierwszy. I to już wtedy można zwrócić uwagę na skórę dziecka, jeżeli widzimy sezonowy jakiś katarek, kichanie, tak, wiadomo, jak się objawia alergia, gdzieś tam uzawienie z oczu, obrzęk dookoła oczu i tak dalej, to wtedy już można zacząć obserwować skórę właśnie, czy ona nie jest podatna na suche powietrze. Zabawę w piaskownicy może na dłoniach zaraz dać o sobie znać, bo skóra przestaje się bronić od wody. Mi zwykła woda szkodziła. Jeżeli dłużej porobiłem coś w kuchni, obrałem ziemniaki, pomidora, od razu dłonie to odczuwały. Po tej kuracji leczniczej mamy zdjęcie po i to przed i po pokazuje właśnie, czym grozi niedbanie o te dłonie. Właśnie. A dzisiaj Kuba gotuje, także do kuchni wrócił. A przed wyjściem z domu proszę pamiętać dziś o nakremowaniu rąk i twarzy dziecka, dzieciom, zwłaszcza niemowlakom. No i takie hasło mi się tutaj stworzyło. Mądry tata w mroźny dzień ma w kieszeni jakiś krem. A może tak trochę, ale zawsze, może nie, zostanie w głowie. Warto zawsze próbować. Zawsze warto próbować. Krystian Henk, słowo fiolet ma w sobie coś takiego, czy ja się boję. Złe doświadczenie z dzieciństwa. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W przedszkolu, wchodząc z nadzieją, że zajęcia będzie prowadzić ulubiona pani Marta. Na widok otwierającej drzwi innej pani. Tosiek. Dzień dobry. Jak to jest z panią Martą dzisiaj? Chciałem ustalić. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Miejski szpital w Częstochowie prawdopodobnie będzie musiał od kwietnia zamknąć oddział ratunkowy. Powodem brak lekarzy. Plan zawieszenia pracy oddziału na 3 miesiące negatywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala. Drugi SOR w mieście jest w szpitalu wojewódzkim i jak zapewnia jego rzeczniczka, jest w stanie obsłużyć wszystkich potrzebujących z Częstochowy i okolic. 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w gminie Oborniki w Wielkopolsce postrzelił z broni pneumatycznej swego znajomego. 27-latek usłyszał zarzuty narażenia na ciężki uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie ciała. Ranny trafił do szpitala, gdzie został opatrzony. Policja nie informuje, co mogło być powodem ataku. W mieszkaniu napastnika znaleziono narkotyki i papierosy bez znaków akcyzy. Sąd zdecydował o areszcie. Do zatrzymania ofensywy na wschodnią Gutę wzywają Rosję, Stany Zjednoczone. Enklawa rebeliantów w Syrii jest wciąż bombardowana mimo rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowym zawieszeniu broni. USA wzywają do pilnego otwarcia przejść dla organizacji humanitarnych w celu opatrzenia rannych i dostarczenia absolutnie koniecznej pomocy. Wezwała na Twitterze rzeczniczka Departamentu Stanu. Rosyjski minister obrony poinformował, że Władimir Putin nakazał wprowadzić we wschodniej Gucie codzienny rozejm humanitarny. Dziś od 9 do 14. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień w gospodarce rozpoczynamy od przeglądu rynków finansowych. Wall Street znów na plusie, indeksy już tylko 3% poniżej rekordów. Liderami poniedziałkowych wzrostów był m.in. Boeing i spółki technologiczne. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 1,6%, S&P zyskał 1,18%, a Nasdaq zwyżkował o 1,15%. Giełda w Stanach odrobiła ponad połowę spadków po korekcie w drugim tygodniu lutego. Początek tygodnia natomiast na naszym parkiecie nieco gorszy. Indeks największych spółek rozpoczął co prawda na niedużym plusie. WIG20 zyskał w poniedziałek 0,1%. Straciły natomiast indeksy małych i średnich spółek. I dlatego, jak mówi Tomasz Jerzyk z Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK, nie możemy mówić o żadnym przełomie na naszym parkiecie, który zachowuje się gorzej niż giełdy amerykańskie. Inwestorzy co prawda po otwarciu, po wznowieniu handlu poprawili piątkowe maksima, aczkolwiek ten animusz do zakupów został dosyć szybko wystudzony i w dalszej części sesji indeks raczej oddawał ten początkowy dorobek. Na rynkach azjatyckich dominuje kolor zielony. Japoński Nikkei zyskał na koniec sesji nieznacznie ponad 1%. Nad kreską także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskał ponad 0,2%. Spada natomiast giełda w Chinach. Tamtejszy indeks traci ponad 0,5%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Tanieje złoto. Obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić $1,333. Traci także srebro, miedź i nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $67.13. Na rynku walutowym złoty na razie stabilny. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,38 zł, za euro 4,17 zł. Kurs franka to 3,61, a funta 4,72. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę.

A właśnie, Madonna, Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie za 19,5 minuty 8, jak słyszymy, bo tam tykało przecież. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To będą najtrudniejsze negocjacje budżetowe w historii Unii Europejskiej. Oprócz tradycyjnych podziałów na płatników netto i beneficjentów unijnych funduszy dochodzą nowe priorytety, a kolejny problem to dziura w związku z Brexitem. Dziś właśnie o tym mówić będziemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No i chyba piątkowy, nieformalny szczyt na temat budżetu nie przybliżył nas do rozwiązania tych problemów. Nie. Wprawdzie dyskusja była spokojna, ale ten szczyt potwierdził, że to będą, tak jak powiedziałeś, bardzo trudne negocjacje, najtrudniejsze w historii, bo potwierdziły się różnice zdań. I tak jak powiedziałeś, ten podział jest na tych, którzy wpłacają więcej do budżetu niż z niego otrzymują i na tych, którzy otrzymują to wsparcie z unijnych funduszy. Kilkanaście krajów na tym szczycie opowiedziało się za większym budżetem, żeby załatać tę dziurę po budżecie. Przypomnijmy, rocznie będzie brakowało około 13 miliardów euro, bo tyle wpłacali Brytyjczycy. Wpłacają nadal, ale po 2020 roku już do tego nowego budżetu wpłacać nie będą i chodzi o to, żeby też były pieniądze na nowe cele, czyli politykę migracyjną i obronną. Mówi się, że to jest dodatkowych około 20 miliardów euro i te kraje, które chcą większego budżetu, to są w większości kraje beneficjenci, które chcą obronić politykę spójności przed cięciami, bo albo będzie tak, że będą zwiększone wpłaty do unijnego budżetu, albo po prostu będą cięcia. Pierwszą polityką, która padnie ofiarą cięć, to będzie hojna polityka spójności. To jest już oczywiste. I w grupie przeciwnej cięcia jest Polska, której zależy na tej polityce spójności wyrównującej różnice w rozwoju Unii Europejskiej. Tak mówił po szczycie premier Mateusz Morawiecki. Jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, musimy nadrabiać straty i to jeszcze proces, który co najmniej jedną dekadę potrwa i właśnie ta dekada to jest dekada kolejnego budżetu Unii Europejskiej. A po drugiej stronie są kraje, które chcą ograniczać wydatki, czyli płatnicy netto i stanowisko ich najlepiej oddaje wypowiedź kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. To, czego nie możemy zaakceptować, to ciągłe obciążanie płatników netto. Te kraje już i tak wnoszą znaczący wkład do budżetu i ponoszą ciężar finansowania. I jeszcze argument podczas tej dyskusji drugiego płatnika netto Holandii i premiera Marka Rutego. Jesteśmy za obniżeniem budżetu, skoro Wielka Brytania wychodzi z Unii. Dawniej mówiono, że budżet musi być większy, bo Unia Europejska jest coraz większa. No teraz ci, którzy chcą oszczędności, mówią, skoro mniejsza jest Unia, bo Wielka Brytania wychodzi, to mniejszy musi być budżet. Przy okazji rozmów o nowym budżecie Unii po 2020 roku pojawiły się też propozycje powiązania funduszy z praworządnością i niezależnością sądów. Ten pomysł zbiega się w czasie z dyskusją o Polsce i kwestionowaną przez Komisję Europejską praworządnością. No i właśnie dziś będzie dyskusja na ten temat na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Dyskusja, powiedzmy, związana z artykułem 7 unijnego traktatu. Komisja uruchomiła całą procedurę w grudniu ubiegłego roku, kwestionując reformy wymiaru sprawiedliwości. To już będzie trzecia debata na temat Polski na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Te poprzednie były w ubiegłym roku, ale teraz, jak wiele osób wskazuje i mówi też o tym Polska i Komisja Europejska, są te rozmowy będą się odbywać w zupełnie innej atmosferze, kiedy mówi się wiele o poprawie wzajemnych relacji. Wyglądać to będzie tak, że wiceszef komisji przedstawi stan rozmów z Polską. Nasz kraj będzie reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który poinformuje o polskim stanowisku. I ten sam minister wypowiadał się wiele razy w ostatnim czasie na temat powiązania właśnie funduszy z praworządnością. Ja z nim rozmawiałam w ubiegłym tygodniu i wiceminister spraw zagranicznych powiedział mi, że jeśli chodzi o powiązanie funduszy z praworządnością bądź niezależnością sądownictwa, to Polska skomentuje propozycje, jak już się one pojawią. Na razie to są pomysły. Natomiast zwracał też uwagę, że trudno taką praworządność ocenić. Zadłużenie publiczne czy też deficyt można zmierzyć w procentach i w euro. Niezależności sądów czy też stopnia praworządności przy całej różnorodności tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej zmierzyć jakąkolwiek miarą jest przynajmniej trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe. A europoseł Zbigniew Kuźmiuk też komentuje tę sytuację, bo pomysły powiązania funduszy z praworządnością też dotarły już do Parlamentu Europejskiego. Tam również są ci, którzy chętnie przyklasnęliby takim propozycjom. Natomiast europoseł Zbigniew Kuźmiuk dodaje jedną rzecz. No, przypominam, że jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, to ostatecznie obowiązuje tutaj jednomyślność. Więc nie sądzę, żeby część krajów, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, była zainteresowana tym, żeby wiązać wydatki budżetu z jakąś definicją, która dopiero zostanie opracowana. To jest dziwne podejście, choć rozumiem, że Komisja próbuje poszukiwać instrumentów dyscyplinujących kraje członkowskie. Komisja Europejska w maju, kiedy będzie prezentować już projekt budżetu, bo na razie rozmawiamy o tym przyszłym budżecie po 2020 roku, ale nie wiemy, jak on będzie wyglądał, znaczy jaka będzie pozycja wyjściowa przedstawiona przez Komisję Europejską w maju projekt budżetu i wtedy, jak zapowiada Komisja Europejska, będą też propozycje regulacji wiążące wydawanie unijnych funduszy z praworządnością, z niezależnością sądownictwa, ale to nie jest jedyny warunek, który płatnicy netto, też kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują, stawiają, bo Komisja Europejska te propozycje przedstawia, ale jest naciskana w tej sprawie przez płatników netto. Pojawił się też pomysł, żeby uzależnić wypłatę funduszy od polityki migracyjnej, czyli przyjmowaniu uchodźców i o tym mówiła chociażby kanclerz Niemiec Angela Merkel na niedawnym szczycie. Pytana właśnie, czy te pomysły jeszcze są, jak najbardziej, czyli polityka migracyjna, przyjmowanie uchodźców, praworządność, niezależność sądownictwa, to cały czas jest, ta propozycja cały czas jest na stole. Beato, wszyscy by chcieliby to uchwalenie budżetu nastąpiło jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego i za tej Komisji Europejskiej, ale wygląda na to, że no nie sposób przewidzieć, kiedy zakończą się negocjacje. Bo one zawsze są trudne, a te będą najtrudniejsze. A żeby to się odbyło jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, to negocjacje musiałyby się zakończyć do wiosny przyszłego roku. Najlepiej, idealnie to niektórzy mówią, że do końca tego roku, żeby potem kilka miesięcy było na sfinalizowanie całego procesu legislacyjnego z Parlamentem Europejskim. Ostatnia wiosna przyszłego roku, dlatego wspominam ten termin, ponieważ już w maju są wybory do nowego Parlamentu Europejskiego. Jest wiele osób wątpiących, czy w ogóle to się uda, bo te doświadczenia poprzednich negocjacji pokazują, że zwykle takie rokowania budżetowe trwały około 2 lat. No, a tu zostało kilkanaście miesięcy, chyba że wszyscy dojdą do wniosku, że jest sytuacja nadzwyczajna i wtedy trzeba będzie te negocjacje przyspieszyć. Rozmawiałam na ten temat w Parlamencie Europejskim z europosłem Janem Olbrychtem. On jest autorem rezolucji dotyczącej przyszłego budżetu unijnego. Europoseł mówi, że Parlament Europejski akurat uważa, że należy właśnie wziąć pod uwagę sytuację nadzwyczajną, tylko jest pytanie, czy uda się znaleźć jednomyślność w obecności Brytyjczyków. Brytyjczycy wychodzą na końcu marca. Czy Brytyjczycy zechcą wesprzeć 27, czy będą chcieli blokować, żeby coś ugrać? To wtedy raczej decyzja będzie mogła być podjęta najwcześniej w kwietniu. A Parlament Europejski zbiera się po raz ostatni w tej kadencji w kwietniu. Więc wszystko musiałoby nastąpić po wyjściu Brytyjczyków, a przed odejściem parlamentu. To jest tryb nadzwyczajny. Jeżeli któraś ze stron, czy to Rada, czy premierzy, parlament, czy komisja uznają, że to jest niewykonalne, wszyscy rozpoczną od nowa. No bo nowi posłowie będą chcieli włożyć swój wkład. Nowa komisja będzie chciała zaproponować coś innego. I wszystko okaże się pewnie w drugiej połowie tego roku, bo w maju i projekt budżetu rozpoczną się negocjacje i w drugiej połowie tego roku będziemy wiedzieć, czy jest możliwość na porozumienie, czy też wszystko zacznie się od nowa w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To Trójka za 11 minut, 8 za chwilę. Muzyczny rozkład jazdy. No i jeszcze czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los. Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą nam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko knie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Za 8,5 minuty, 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Dzień dobry. O wstąsach będzie w drugiej części, czyli po 8.30. A najpierw chciałem cię zapytać, czy znasz zespół Black Rebel Motorcycle Club? Osobiście. No właśnie, bo już 20 lat działalności artystycznej, uczczonej albumem, bardzo dobrze. No to teraz jeszcze teledysk. Jednak. A, jednak. To jest teledysk do utworu Little Thing Gone Wild. No proszę, do tego doszło. Do tego doszło, a w styczniu został wydany longplay, o którym wspomniałem, czyli Wrong Creatures. No to jeśli tak świetnie się znacie, to pewnie nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że to jest już 8 pełnowymiarowe wydawnictwo. No skąd? No, pochodzącej grupy pochodzącej z jakiego miasta? Miasta. Którego? Dużego, dużego miasta, bo to jest San Francisco, proszę pana. No i właśnie, na ten album fanom, czyli także również i tobie, przyszło czekać aż ile długich lat? Długich kilka. 5, naprawdę 5. Skoro świetnie się znacie, to nie będę cię zanudzał. Przejdę do informacji kolejnej, bo 12 kwietnia to będzie jedyny wieczór, w trakcie którego w kinach na całym świecie wyświetlany będzie film Distant Sky. I to jest muzyczny dokument, zapis koncertu Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds, nagrany w październiku ubiegłego roku w Kopenhadze, w Royal Arena. Trasa promująca wydany w 2016 roku album Skeleton Tree objęła ojczyznę Nicka Cave'a, Australię, a potem Stany Zjednoczone, Kanadę i Europę. You I was raised up. For you I've lived, for you I will die, for you I'm dying now. No to jeszcze wypada dodać, że koncerty Nicka Cave'a i The Bad Seeds nie skończyły się na Europie, bo zakończyły się głośnymi, kontrowersyjnymi występami w Izraelu. A koncert w Kopenhadze, który został udokumentowany i będzie go można zobaczyć i posłuchać, odbył się 4 dni przed występem artysty w Warszawie. W Polsce będzie można zobaczyć film w kinach w Multikinie. Multikina, ale także Silver Screen, kino pod Baranami Kraków. Cała lista jest dostępna, można ją znaleźć w internecie. No to jeszcze przez chwilę Nick Cave, a potem będzie jeszcze jeden mężczyzna, który niestety już... No, tylko nagraniami nas cieszy, ale to będzie bardzo piękny utwór, zresztą nie jego. No dzisiaj jakoś tak gwiazdorsko nam się zrobiło. Far from me. No dobrze, to Nick Cave.